سوره یونس درس نمبر 12. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولکل امه رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط وهم لا یظلمون. ولکل امه رسول او دفار دار یو امت استاز دے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ وَرْكَلَ چِرَائِشِ اَغَا أَسْتَازِ دِدِي قُدِيَ بَيْنَهُمْ نُپِسَ لَبُوشِ پَمَنْز دِدِي كَي بِالْقِسْتِ پَيْنْسَابْ سَرَا وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ او دِدِي سَرَبَا ظُلُمُ نَقْرِشِ. سنگا چه پا سورت کے سالور مسئلے پا دیڑنبائی حصہ کے بیانی گی، توحید، رسالت، صداقت الكتاب، ایمان بالآخرہ. نو پڑنبی آیاتونو کے دا دے ذکروں کو او پدے ڑنبی عیسیٰ کے دا دے تفصیل کئی. نو دا مسئلے دا توحید تفصیل کاؤ او مسئلہ دا توحید ثابتولا پا دلائل و اقلیہ و سرا. او دلائل زائے پزائے باندے تاسولی دل چھ ذکر شو او ذکر کی گی. دویمہ مسئلہ صداقت تا پیغمبر. پیغمبرہ تا با درغ جن کئی خوردہو آیا مال با اللہ زما دا عمل بدل در را کئی او تاسو لبا اللہ ستاسو دا عمل بدل در کئی. او دارنگی نبی علیہ السلام تا نسبت کول چه تا دا زان ندا قرآن جوڑ کرده ده نبی علیہ السلام دا طرف ندا اللہ تبارک و تعالی دا حضور نجواب راغه چه پیش کئی دا سی صورت کنا چه تاسو وای. او دارنگی دا نبی علیہ السلام دا طرف نجواب چه ما پا تاسو که دا پیغمبرای نمخ کی سمر وقت تیر کرده ده سمیاشت کم 40 سال تاسو که ما تیر کرده ده. ما ولی تاسو تا قرآن دا سی نجوڑاو دا زان نا اثبات تا رسالت او سرا اثبات تا قرآن کو او صداقت تا کتاب ور سرا کئی چه دا سی صورت تاسو جوڑ کری گا نا کٹول خلق یو زیشی نیشی جوڑو لے. دارنگی ور سرا اثبات تا قیامت کو چه دا قیامت پر روز ماندے لکسنگ چه پا دی صورتونو کی گی اثبات تا قیامت چه اغر وز چه رات لب اکڑی شی را بوستی شی اغا پیغمبران. نو دا دی وجنا پا میدان دا محشر کی چکلا تمام دا اول نتر اخیر پوری تمام مخلوقات را جمع کری شی نو انبیاء علیہ السلام و السلام باومی او مخلوقات باومی. سورة العراف کی تیر شویو ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین. پیغمبرانو نبا تفوشی چتاسو زما پیغامات رسولیو چاته چې رسیدلیو چې هغه پیغمبران وته راغلیو اغینه به تاسو شي چې تاسو ته زما پیغمبرانو حق را رسولیو. نو کو دروغجن وای ال تومه نو تاسو ته پته په دروغجن به کوم مت را پاسي. د نبی علیه السلام سورۃ البقره کې تیر شوی 143 نمبر آیات کې تاسو با پا داغ خلقو بانی گواهی کوایی. سنگ گواهی تاسو چرتا وی یرا اللہ پا کتاب را لے گلے ہو اللہ پیغمبر را لے گلے ہو او منتو کتاب کیوی لیو چی اللہ تبارک و تعالی کم انبیاء علیہ السلام را گلی ہو کومونو دا غی سر برطاوی ام منتا ذکر کرے ہو او چی کل کفر فیوک عذابی ام منتا ذکر کرے ہو چی پا دنیا کی تباہ و برباد شو منگا گواهی کوو زکا چگی وای تاسو خروسته اومت یای اغا اومتیان با وای مخکینی دی با تا وای چه نا منگ روسته و روستنی اومت والی و خوالا منگ تایو کتاب را لے گلیو. نو چه دا قرآن خبر نی نو اغا جز بس گوایو کی پا کار دی چه دا قرآن نسڑی زان خبری چه آیا پا دی که اللہ تبارک و تعالی دا زڑو اومتونو سرسا پا دنیا کی دا اللہ دا دین سر معامل دا غی سوا د الله تبارک وتعالى د طرف نه داغي سره معاملې څنګه وا نو د دې وجنا دا امت په گواہی کوي او دارنګي نبی علیہ السلام په موږ باندې گواہی چې الله تبارک وتعالى پیغامات ما دي ته رسولي او په حجۃ الوداع کې نبی علیہ السلام سوې تاسو ته ما د الله دین راو رسو صحابه رضوان الله اجمعین وي پورا پورا حق دې در رسول او ما دا کو سره را رسول سره سره پورا پورا حق دې در رسول ادا کو نبی علیہ السلام دا کو ته چتا کړه اللهم فاشهد اللهم فاشهد یا الله ته گواه اوسه چې ستا دین ما را ورسو او په اخر اس کما یاتونه نازل شوی اليوم اكملت لكم دينكم واتممتم عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا دین په معنا شوی دی اوس بدعتی را پاسی او مشرکان را پاسی په غټ ګلاس کې مونږ له وبا چي مونږ وېدا او بده بالکل نه منو او کنا تاسو را په دغه ګټو کې څوک شاملېږي خیر دی را مونږ سره درس کې ناشو یو حقیقت ورته معلوم شو یو بیا هم بابا جی سره کینی چې د شرک او د بدعت دعوت خلکو لور کوي خیر دغه ګلاس کې دې سره مونږ کہانی چي کنا پته ویو لګي چې دې ګلاس کې زیاده کہانی چول وو کنو حقیقت به ورته معلوم شي د حق فرست سره به درس او تدریس وکي بیا به د بابا جی او د کاکا جی خوا خوا کینی ولی به وی شل کاله لمونې کړی دی و چې ګلاس کې ګټه اچي ډک ګلاس ته نو هغه ته به وقوف ته به وقوف سره تکې نه د کمکل سره تکې نه علم خو شیطان دومره کړی دی چې یو بزرگ نه بزرگ سړی چې د الله تبارک وتعالى توفیق او چت شي په الله یقین کو شیطان چې کم دی دوړه کوي سړی دا خبره ستاسو ته څنګه لګي صحیح ده کنه ده پوه شوې نو زما دوستانو دین کې چې کم دی تیل لګول نشته قرآن وای لو تو دهینو بالکل تیل لګولې ذکر کړی مونږ چې سزای پستو سکو تیل لګو قرآن کې وای سورۃ النون کې ولو تو دهینو فیدهنون پیغمبره کته تیل لګول شروع کې دی طرف ته لګونه چې خیر دی دا خبره به پسته کم دی هم پوست دغه پوستواله غواړي مونږ هم په دې دوکه یو غټ مولای سیف دی غټ جی سیف دی غټ چې کوم دی ډنګورای والا دی مه دوکه کېږه په دې باندې د حق ملګرتیا کوه او د حقو سره یا یو طرف ته شه په دوو کښتو چې چا خپېخي دی اسه چل شوی دی پاکستان ولې نه کامیابیږي قانون یې د انګریز راوړی دی دفتری چې کوم دی د خپلې اردو په ځای باندې انګلش ګرځولې دفتری ژبه او د خپل او دارنګ نور حالات ته تاسو وګورئ چې چا په دوه کښتو باندې خپېږي دی کامیابی ګینه او بیا دین کې چې څوک په دوه کښتو خپېږ دی هغه سوال نه پیدا کیږي چې کامیابی د هغې معامله د چا سره ده د هغې ذات سره ده چې هغه له دوکه نه شي ورکولی هغه سره که ته تیل لګول غواړې د چا دپاره هغه الله تبارک وتعالى دغه تیل او دغه سستی او دغه نرمي چې کوم دی هغه الله تبارک وتعالى ستا نه مني په دین کې نو د دې وجې نه چې پیغمبران به راوستی شي او فیصله به وشي د دې په منځ کې په انصاف سره د الله تبارک وتعالى په حضور کې عدل و انصاف داسې عدل و انصاف چې دا غونې عدل و انصاف بل څوک نشي کولی او سورۃ الزمر کې راځي یو کم او یایم نمبر آیات کې واشرکت الارض بنور ربها زمکه به چې کم دی د الله تبارک وتعالى نزول چې څنګه الله سره مناسب دی د قیامت پر ازمانی وشي ها د زمکه به چې کم دی ټوله رڼا رڼا شي د الله په نور باندې ووضع الکتاب او د حساب کتاب د پاره به چې کم دی حکم وشي وجیء بالنبیین او راتله به وشي په پیغمبران باندې والشهداء او په گواهانو باندې وقضی بینهم بالحق وهم لا یظلمون او د دې په منځ کې به فیصلې وشي او ظلم او زیاتی به په چا باندې نه کیږي نو دا هغه حالات دی چې الله تبارک وتعالى وی پیغمبران به راوستی شي او فیصله به وشي د دې ترمنځ دا بالقسط په انصاف باندې چې آیا پیغمبران خپل حق را رسول او که نور را رسول که څوک انکار کوي انکار کولی نشي ځکه چې انکار به د دروغ وي او دروغ د الله تبارک وتعالى په حضور کې چلیدی نشي هغه داسې بادشا دی چې د هیڅ حالت نه هغه چې کوم دی نو ناخبره نه دی وهم لا یظلمون او د دې سره به ظلم ونه کړی شي ویقولون وای دي متى هذا الوعد کله به وي دا وعده ان کنتم صادقین که چرې تاسو رښتونی کله چې دا خبره وشوه چې الله تبارک وتعالى به دغه پیغمبران راوستي راولي او دغه خلک په ودریږي پیسلې به په انصاف باندې کیږي د چا سره به ظلم او زیاتې نه کیږي. نو دی به وي یاره دا اته چې دا قیامت قیامت کوي دا قیامت په کلی. نو ته لږ موږ ته ووایه د دې خبرې. نو نبی علیه السلام جواب کوي قل ته ورته ووایا الله تبارک وتعالی فرمایي پیغمبره ووایه ورته لا املک لنفسی نیم واقدار د پاره د خپل ځان ضرن د ضرر لري کولو ولا نفعا او نه د پیدې رسولو الا ما شاء الله مگر هغه چې رضا شي د الله تعالی. لکل امت اجل د پاره د هر یو امت یو نیټه ده. اذا جاء اجلهم نو کله چې راشي نیټه دي فلا يستأخرون ساعة نو نبرستو کیگی یو گنٹا ولا يستقدمون او نبوڑان دی کیگی. سنگا چی نبی علیہ السلام تا دی خبری چی یر دا وعدا او دا قیامت فکلی نو قیامت تا علم غیبونا دی کنا دا چاہتا دی سے علم شتی دا اللہ تبارک و تعالی دا علم غیبونا دی قیامتا نو دا دی وجنا نبی علیہ السلام تا وی چی دا قیامت فکلی او دا رنگی نبی علیہ السلام ته په 20 نمبر آیات کې ویلیو چې د نن مخ کې شلم نمبر آیات کې فرمایلیو چې تولې موږ ته یو معجزه نه راړې. ويقولون وعدي لولا انزل عليه آيات من ربي وللنازلي په دې پیغمبر باندې یو معجزه یا تر په رب ددنه یره چې موږ معجزه ولیدې لکه څنګه چې سمودیانو ته وخره غلی وا دارنګ یو ګور د موسی علی السلام چې کوم دی په کونټای باندې هغه چینه زرغونه شوی وي د عیسی علی السلام په حکم به مړی ژوند کیدل دا سیاره موږ له معجزه فکار د چې موږ وینو ولی ناراضی په دمانه یو معجزه د طرف پر رب ددنه. نو نبی علی السلام د طرف نه لته جواب شو فقل انما الغیب لله هو ورته غیب چې کوم دی دا د الله تعالی سره کوي. نو د غیب یو مطلب دا چې معجزه زما اختیار کې نه دی یو دویم دا چې د غیب او علم د الله څخه کړه الله مال راکی یو مو نو ستاسو په ایمان الله فوه دی په پټو باندې چې تاسو په ایمان بیا هم ایمان نه راړی الله تبارک وتعالى سره د علم د دې خبرې. نو که پرس کو تاسو پرمایشي معجزه غواړی د پرمایشي معجزه د پاره خو تاسو ته قران نه پته ده کنه چې زی اس کی یا تبعی راځي عذاب راځي چې دا غینه انکار وکي. نو د دې وجنه بیا خو عذاب راځي چې تاسو انکار وکي. نو غیب علم د الله تعالی څخه دی چې نه را لیږي. نو دا یو قسم لخپل د ځان د پاره غنیمت وګڼي. نو دل الته ویلو چې زه په غیب ما نه پوهیږم دل ته وای زه ځان د پاره واقدار نیم د نه پیو د ضرر. نو څنګه چې زه په غیب ما نه پوهیږم نو دا رنګ زه متصرفم نیم چې تاسو ته د قیامت دروازه تعینکم چې دا بکلی دا زما په اختیار کې ځان له نفع او ضرر اسیوا مدل تلک سوچ کوي کنه چې هغه خلق چې غي د ځان د پاره مونږه تا ته لاس نیولی او ایتا له تعویز لیکما او ته دومره دومره مالدار شي. نو زمونږ د خلکو کې دومره ما پو او خیارتیا نشته چې ته مال تعویز لیکنه زما سلور نوتا او زما سلور روپو ته او زما شلو روپو ته او زما سلو روپو ته څنګه ته لاس نیوې. خو خلک اجزانان پوهیږي نه چې یاره ته ما مالداره یې نو تا خو زما لاس ته چې کوم دی عجز ته چې زه عجز یم تا به زه مالدارم نو زه خو له عجز یم کنه. نو زما د عجز نه چې کوم دی نو سلوره نه او سلور روپۍ او سلور سوه او سلور زره روپۍ اخلي. نو پکار دی چې ته ځان د پاره تعویز وکړي چې مالدار شي. نو پکار دی چې خلک ورته ووایي خدا کله کیږي کله چې سړی ته پوه د قرآن نصیب شي پوه د الله تبارک وتعالی د دین نصیب شي ابیا بیمان او ایماندار پیژني. الله تبارک وتعالی ورته بیا بیمان ایماندار د پاره جواب ومه چې کوم دی آسان کی او دا رنګ پیژنګلو ورته ومه آسان کی. خو بشرط دی چې په جهالت کې مونږ نه اوسېږو. نو د جهالت نه به څنګه راوځو د الله تبارک وتعالى په دې کتاب باندې براوزو. نو د دې وجنه د پیغمبر غونې استي ځان د پاره د پیدې او د نقصان ذمہ دار نه دی. نو بل لا کم کو جا دی چې هغه با ستا د پاره پیدا ولټي چې ستا د پاره ستا پیرې ما او دارنګي ستا د پاره ذخیر او پیدا لټوم. لکل امه اجل لكل امه دپار د اریه امت اجلون یو نیټه ده اذا جاء اجلهم نکل چراشی نیټه دي فلا يستاخرون ساعتن نبرستو کیږي او ګنټه ولا يستقدمون نبوړاند کیږي دا د دې دپاره کتا سوای چې د قیامت تعین مونږ ته وکا نو دا تعین زما په اختیار کې دینا او زخل ازان د پاره د پیدې د نقصان ذمہ دار نیم نو د قیامت تعین زتا اوس ته څنګه وکم او دویمه خبره تاسو ته پته نشته چې الله تبارک وتعالی د ارچا د پاره یو نیټه مقرر کړی دا نو کله چې نیټه په تاسو برابر شي د الله تعالی نو قیامت تر باندې ودرې دو قیامت تر باندې راغی نو د دې وجنه من د دې تاسو مکوي بلکې دا تاسو ویني چې برپا کیږي په خلکو باندې راځي هر سړی ته نیټه کنه راځي او د نیټې نه پس د حقیقت سترګې کولاو شي کو کولاو نشي بیا سړی ته پته ولګي چې زما دنیا کې سکول او ما د څه شي تکذیب کاو او ما د څه شي سرښتنواله مال په کارو چې دا غیر شتنواله مې کړې وي کول ته ورته وایا ارایتم خبر را کړی مالا ان آتاکم عذابو کو چر راشي تاسو ته عذاب بیاتن د شپې یعنی چې تاسو دی او نهارن یا دروازه ما دا یستعجل منه المجرمون نو کم یو چل دی چې تلوار بکی دا غی نه دا مجرمان کم یو چل دی چې تلوار بکی د دینه مجرمان چې چل ول بجور کی او ځان به بچ کی نو په چل ول د الله تبارک وتعالى نه څوک ځان بچ کولی شي دا نمونه آیات الله تبارک وتعالى د دې د فار دل ته ذکر کو چې دی خو عذاب غواړي دی خو د قیامت تعین غواړي نو کو فرض کو د الله تبارک وتعالى عذاب ورته راغی نو دی د قیامت تفاره ست یارې کړي دي د سې شی تلوار کوي تلوار خو هغه چاله په کار وا چې د قیامت تفاره د ست یارې کړي او چې زده الله په حضور کې پېښم چې کم اس کم ز مجرم په شکل باندې پېښ نشم نو دا خو مجرمان دي نو سره د خپل جرمونو کولونه دی په دې تلوار کوي چې د الله تبارک وتعالى هغه وقت قیامت مقرره پی راشی نو آیا مجرم به بیا د دین کم طرف ته تختی که ډیر چل ول کوي نو دی به د دینه ځان بچ کړی شي یا دا چې کم یو عذاب دی د مجرمانو د پاره چې زه پیرا ولېږم څوک مې په کہانی مې پیرا ورولې دي څوک مې په دریابونو کې په سمندرونو کې غرق کړی دي څوک مې په ځمکه کې نن باسلی دي او چا مانی چې کم دی مې مختلف قسم عذابونه مقرر کړی دي چې غرق کړی مې په دریابونو کې لکه فرعون او دارنګ چې کم دی قوم لوط چې الله تبارک وتعالى پی کاڼی راو ورول د برنا او کلی پی الټا کړو نو آیا د دې د پاره دارنګ د ابراهیم باندې الله تبارک وتعالى تو تکر کی راولېګل اغي چې کم دی نرای نرای دانې وي او پاغي سره چې کم دی الله تبارک وتعالى تباہ او برباد کړو نو آیا د دې د پاره کم یو عذاب د دې خوښتې چې زه پیراولېګم په دې عذابونو کې اثم اذا ما وقع آیا بیا کلا چې واقع شي آمنتم به نو تاسو به ایمان راوړی په دې باندې الان اوس ایمان راوړی وقد کنتم به تستعجلون او تاکي کوئی تاسو په دې باندې تلوار کوونکی مخکې سوی یاره دا قیامت پکلی نو الله تبارک وتعالى فرمایي کله چې دغه قیامت واقع شي یا په انسان باندې خپل مقرره وخت باندې اجل او نیټه برابر شي نو آیا په دغه وخت کې هر انسان منلو ته تیاریږي که نه تیاریږي ولې حقیقت معلوم شي نو چې کله حقیقت معلوم شي او بیا ته منې نو ورته به وویلی شي چې اوس منې اوس خو موقع ختمه شوه د امتحان وخت لاړ ختم شو تا ډیره تلوار کوله اوس تا منلو په کار نه کوي د منلو منل کله کار احمد راځي کله په کار راځي چې سړی په خپله خوښه بغیر د عذاب د راتلو نه چې هغه د الله تبارک وتعالى د طرف نه بیا فیصله شوي چې دا به مجرم د دنیا نه ځي نو بیا هغه ټیم کې ایمان پیدا کوي هغه ټیم بیا ایمان پیدا نه کوي تا خو ډیره تلوار کوله نه آیا ته به په امن کې شي که چېرې دا در باندې راغی نو بیا به هغه وخت کې د ایمان دپاره چغې وای خو بیا هغه ایمان چې کم دی نو قبلیږي نه ثم قيل للذين ظلموا بیا به ویلی شي هغه کسانو ته چې ظلمی کړي شرکی کړي ذوقوا عذاب الخلد اوسکه عذاب د همیشګرای هل تجزون تاسو لا سزا نشي درکړي دی الا بما كنتم تكسبون مگر داغی چې تاسو کوم عمل کو. الله تبارک تعالی به فرمای بیا بدی ته ویل شي چې چا شرک او کفر کړي چې اوس اوسکه عذاب د امش ګرای او دا بدلی چې تاسو له درکیږي نه دا تاسو د کسب د کسب هغه چې کم دی بدلی دي چې تاسو کوم دنیا کې کړي وو. ويستنبئونک او تپوس کوي تانا حق هو آیا دا پر اختیار دی؟ قل اے و ربی و ورتا قسم دی پخپل رب مانے انہو لحق چې دا قیامت کا خامخا په حق مانے دے. وما انتم بمعجزین او نیئی تاسو دے لرا اجزا کون کی دے لرا کمزوری کون کی. نو اللہ تبارک و تعالی دا طرف نا ورتا ویلی شو که تپوس کئی چې دا پر اختیار دے دا ورتا وای قسم دی پر رب چې دا روز را روانه دا او چې دا رز راشی نو بیا و تاسو دا دے رزی نزان بچ کون کی ام نئی ای نبا کمزوری کون کی ای نبا دے رزل واپس کون کی ای نبا دے نا چکم دے چرتا تیختا کون کی ای بلکہ چکل دے واقعا شی بیا بار سڑی تا پتا ہو لگی. ولکل امت دا پارداری امت رسول استازی وی فیضا جا رسولهم نو ارکل چرایشی اگا استازی دی دی خودی بینهم نو پیسل بوشی پا منز دی که بالقسط پا انصاف وهم لا يظلمون ودي سر بظلم زياده ونكريشي ويقولون وايدي متى هذا الوعد قلب ودا وعد ان كنتم صادقين كچريه تاسريشتني قل لا املك لنفسي واني مواقدر د پار د خپل ځان درن د zarar لري کولو ولا نفعا ونده پيدي را رسولو الا ما شاء الله مگر اغا چرزا شي دي الله تعالى لكل امه اجل د پار د هر یو امت یو نیټه ده اذا جاء اجلهم نورکل چراشی نیټه دی ولا یستخرون ساعتن نبرستو کیږي او ګنټا ولا یستقدمون نبوړاندی کیږي د خپل وخنه. قل تورته و ارئیتم خبر را کای مال ان اتاکم عذابه کراشی تاسو ته عذاب د الله تعالی یا عذاب د دې قیامت د دې ګړای بیاتن د شپې چې تاسو دی او نهارن یاد وروزی ماذا یستعجل منه المجرمون نو کم یو چل ول دی چې تلوار به کوي داغې نه مجرمان. ثم اذا ما وقع آیا بیا کله چې واقعا شي څه شی دا عذاب آمنتم به نو ایمان به راوړئ تاسو په دې قرآن باندې ایمان به راوړئ تاسو په دې قیامت باندې الآن اوس وقد كنتم به تستعجلون او وی تاسو په دې باندې تلوار کوونکی. ثم قيل للذين ظلموا بیا به ویلی شي هغه کسانو ته چې شرکی کړی وي ذوقوا عذاب الخلد اوسکه عذاب د همیش ګرای هل تجزون تاسو له بدله نشي درکې دی الا بما كنتم تكسبون مگر د هغه چې وی تاسو کسب کوونکی.